polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. To polskie nagranie dla ciebie, dla ciebie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Miłość od pierwszego wejrzenia. Zaskoczony z zaskoczenia, zauroczony bez opamiętania. Muszę się poświęcić, że sam szukam oddania. Dwa miesiące upału na twarzy i w duszy. Cień osłania, uczucie rozgrzewa i się kruszy. Wykorzystać trzeba to, co trzeba. Kochania potrzeba, uzależnia bez gadania. Potęga miłości jak potęga rymowania. Czasem są problemy, lecz mam małe wymagania. Nie ma to jak letnia miłość bez zobowiązania. Wspomnienie nocy letniej wspominam bez wahania. Spoko, spoko, stary, popatrz na to. Popatrz, co tutaj dzieje. Ja pierdolę. Polskie nagranie. Polskie nagranie dla ciebie, kochanie. Dla ciebie, kochanie. Dla ciebie, kochanie. Dla ciebie, kochanie. Ale co zrobię tak kurwa. Patrzymaj się, nie? Patrzymaj. Wąskich spodenkach i ja Moro pullover USA. Sportowe buty i głowa łysa. Wokół ekipa i styl ten sam. Kochanie, jedno pytanie mam. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Aj. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Aj. Chociaż byłem już blisko, spierdoliłem wszystko. Tylko dlatego, że nie umiem tak blisko. Rymoholiko, ten sam klub z chujową muzyką. Ja z tą samą kliką i ona pojawia się z Niką i gardle mnie suszy. Wtedy czułem, że wpadłem po uszy. Nie oddawaj duszy. Leci się. To jest letnia. Masz ochotę na letnią miłość, baby? Masz ochotę? Niedługo, dwa miesiące. Lasencje. Na twarzy i z duszy. Towarki!